stea de postul meu, turn de scăpare atunci când mi-e greu. De aceea nu mi-e teamă când pământul se destramă. El e ancora când vântul bat pe marea vieții ce o străbat. Doar El mă întărește când furtuna se întețește. Chiar dacă munții s-ar cutremura, te am pe tine de partea mea. Furtuna îndoielii când vine, brațul tău puternic mă ține. Chiar dacă munții s-ar cutremura, te am pe tine de partea mea. Furtuna îndoielii când vine, brațul tău puternic mă ține. Mă ține.